Capitolul 7. Avocatul, industriașul și pictorul. Pista 2. Noul venit era un omuleț vioi, un industriaș pe care îl cunoștea bine. Se scuză că îl deranjează pe Ca de la o muncă atât de importantă, iar Ca se scuză la rândul său că îl lăsase să aștepte. Dar o făcu atât de distrat și cu un ton atât de nepotrivit, încât industriașul ar fi observat fără doar și poate dacă n-ar fi fost prea absorbit de propriile lui probleme. Industriașul începu să scoată de prin toate buzunarele hârtii cu calcule și cu tabele și le etală în fața lui Ca, explicându-i câteva cifre. Îndreptă apoi o mică greșeală de calcul care îi sărise în ochi în ciuda examinării rapide și, amintindu-i lui Ca o afacere similară încheiată cu el anul trecut, menționă întreagăt că de data aceasta o altă bancă ținea cu tot din adinsul să se ocupe de ea, după care tăcu vrând să afle părerea lui Ca. Acesta urmărise la început cu mult interes cuvintele industriașului. Înțelesese importanța afacerii și ideea îi absorbise atenția, dar din păcate pentru prea puțină vreme. Curând încetase să mai asculte și începuse să dea pur și simplu din cap la fiecare exclamație a celuilalt, apoi nu mai făcu nici gestul acesta, ci se mărgini să privească țeasta cheală aplecată peste hârtii și să se întrebe când o să-și dea seama omul din fața lui că vorbește în gol. De aceea, când industriașul tăcu, Ca rămase un timp convins că tăcerea aceasta n-avea alt rost decât să-i permită lui să-și recunoască incapacitatea de a asculta. Dar după privirea atentă a industriașului, vizibil gata la orice răspuns, observă cu regret că trebuia să continue discuția. Ca își înclină deci fruntea ca și cum ar fi primit un ordin și începu să-și plimbe agale creionul peste hârtii, oprindu-se din când în când ca să puncteze vreo cifră oarecare. Industriașul încercă să-i ghicească obiecțiile. Poate că cifrele nu erau exacte, poate că nu erau convingătoare. În orice caz, acoperi hârtiile cu palma și, apropiindu-se foarte mult de Ca, reîncepu expunerea generală a afacerii. E dificil, spuse Ca strâmbând din buze. Nemai având de ce să se agațe din moment ce hârtiile erau acum acoperite, se lăsă istovit să cadă în brațele fotoliului. Și abia dacă ridică privirea când ușa direcției se deschise și directorul adjunct se ivi nedeslușit ca prin ceață. O clipă Ca își uită preocupările, cu gândul numai la rezultatul imediat al intervenției acesteia, care îl ușura enorm, căci industriașul, ridicându-se dintr-un salt, pornise grăbit în întâmpinarea directorului adjunct. Temându-se ca directorul adjunct să nu dispară așa cum se-i vise, Ca ar fi dorit ca industriașul să se grăbească de 10 ori mai mult. Dar teama lui se dovedi a fi neîntemeiată, căci cei doi domni se întâlniră, își strânseră mâinile și se apropiară împreună de biroul lui. Industriașul se plânse de lipsa de interes a procuristului față de afacerea propusă și arătă spre Ca. Acesta se adânci din nou în studierea hârtiilor, sub privirea directorului adjunct. Când cei doi domni se plecară peste masa lui de lucru și când industriașul se porni să-i explice directorului adjunct cât de interesante îi erau propunerile, lui Ca îi se păru că amândoi, și îi vedea acum exagerat de mari, duc pe deasupra lui tratative privind propria persoană. De aceea, ridicând ochii prudent și încercând cu încetul să vadă ce se petrece sus, luă la întâmplare una dintre hârtiile de pe birou, o puse pe latul palmei și le-o întinse, ridicându-se domol și fără grabă. Gestul nu corespundea niciunei necesități. Ca se supunea pur și simplu sentimentului că așa va trebui să facă atunci când în sfârșit va termina marea întâmpinare care avea să-l dezvinovățească total. Directorul adjunct, atent la discuție, abia dacă aruncă o privire distrată spre hârtie, ceea ce era important pentru Ca, n-avea mare importanță pentru el, luă pur și simplu hârtia din mâna lui Ca, spuse "Mulțumesc, știu despre ce-i vorba" și o puse liniștit la locul ei pe masă. Amărât, Ca îl privi pieziș, dar directorul adjunct nu observă nimic sau, dacă observă, se simți încurajat, căci râse de câteva ori cu hohote. Îl puse în încurcătură pe industriaș printr-un răspuns subtil, apoi îl scoase imediat din încurcătură, făcându-și singur o nouă obiecție, după care își invită clientul la el în birou ca să discute încheierea afacerii. E un lucru deosebit de important, îi spuse el industriașului, îmi dau perfect seama. Domnul procurist, și chiar în momentul acela directorul adjunct îi se adresa tot numai industriașului, domnul procurist va fi desigur încântat să-l scăpăm de grija aceasta, căci afacerea cerea să fie gândită cu mintea limpede, iar el pare astăzi mai mult decât obosit. De altfel, îl și așteaptă în antecameră câteva persoane cam de multă vreme. K. mai a avut suficientă prezență de spirit să-și întoarcă fața de la directorul adjunct și să nu-i adreseze decât industriașului un zâmbet destul de amabil, deși înghețat. Altceva nu mai făcut și rămase a plecat înainte, cu amândouă mâinile sprijinite de birou, ca un funcționar la masa de lucru, și îi privi pe cei doi domni care luară hârtiile sub ochii lui, continuând să vorbească și dispărură în biroul direcției. La ușă, industriașul se mai întoarse odată și îi spuse că nu și-a încă rămas bun, fiindcă avea de gând să revină ca să-l informeze pe domnul procurist despre rezultatele negocierii. De altfel, adăugă el, avea să-i facă o mică comunicare. Ca rămase în sfârșit singur. Nu-i trecu nicio clipă prin minte să primească alți clienți și nu se gândi decât vag la șansa de care profita. Cei de afară credeau că el mai discută încă cu industriașul și nimeni, nici chiar omul de serviciu, n-avea să-și permită să intre. Ca se îndreptă spre fereastră, se așeză pe pervaz, ținându-se cu mâna de un iver și privi piața. Zăpada continua să cadă, cerul nu se înseninase deloc. Șezu așa multă vreme fără să știe exact ce-l neliniștea. Nu se întorcea decât din când în când cu o ușoară teamă spre ușa vestibulului atunci când i se părea că aude vreun zgomot. Dar, cum nu intră nimeni, se calmă, se duse la lavabou, se spălă cu apă rece și reveni din nou la fereastră cu capul ceva mai limpede. Hotărârea pe care o luase de a se apăra singur i se părea mult mai grea decât își închipuise la început. Atâta vreme cât lepădase grija apărării pe spinarea avocatului, nu se simțise de fapt decât foarte puțin atins de proces. Îl privise de la distanță, fără contact direct. Avusese timp suficient să-i examineze în voie desfășurarea sau să se dezintereseze de el. Dar acum, când își asumase el însuși sarcina de a se apăra, trebuia să se expună singur la toate loviturile tribunalului, cel puțin provizoriu. Rezultatul urma să fie, mai apoi, liberarea totală și definitivă. Până atunci însă trebuia să facă față unei primejdii cu mult mai mari decât cele de până atunci. Dacă nu crezuse că va fi așa, întâlnirea de astăzi cu industriașul și cu directorul adjunct puteau să-i dovedească din plin contrariul. Și el, cum se purtase, buimăcit numai la gândul că luase hotărârea de a se apăra singur, ce o să mai fie? Ce viitor își pregătea? O să găsească oare calea cea bună, calea care să-l scoată la liman în ciuda tuturor obstacolelor? O apărare atentă și minuțioasă, altfel nici n-ar fi avut sens, nu să-i ceară neapărat să renunțe la orice fel de activitate? O să poată face față? Iar banca în ce fel o să reacționeze? Nu era vorba numai de întâmpinarea pentru care un concediu poate că i-ar fi ajuns, deși o cerere de concediu îi se părea riscantă în momentul de față. Era vorba de un întreg proces cu o durată imposibil de prevăzut. Ce piedică îi vită pe neașteptate în cariera lui K. Și trebuia să lucreze pentru bancă. Își privi biroul. Să primească acum clienții și să discute cu ei? În timp ce procesul lui continua, în timp ce sus, în pod, funcționarii tribunalului rămâneau aplecați peste dosarul procesului, el trebuia să aibă grijă de afacerile băncii. Nu era asta oare un fel de tortură aprobată de tribunal ca un adaus la proces? Și o să țină seama cineva la bancă de situația lui specială atunci când îi va aprecia munca? Nimeni. Niciodată. Procesul lui era mai mult sau mai puțin cunoscut aici. Dar de cine? Și în ce măsură? Existau speranțe ca directorul adjunct să nu fi aflat încă nimic. Altminteri, să fi văzut numai cum l-ar fi folosit împotriva lui ca. Fără pic de omenie sau de colegialitate. Dar directorul? Sigur, avea intenții bune față de ca. Dacă zvonul despre proces ar fi ajuns până la el, probabil că ar fi încercat să-i ușureze munca atât cât i-ar fi fost posibil, dar nici vorbă că până la urmă n-ar fi răzbit. Căci acum, când contragreutatea reprezentată de K începea să slăbească, directorul se afla din ce în ce mai mult sub influența directorului adjunct, care exploata în profitul lui starea precară a sănătății conducătorului bănci. Ce putea deci să spere K? Rumegându-și astfel gândurile, poate că nu făcea decât să-și slăbească puterea de rezistență. Dar era cât se poate de necesar să nu se amăgească singur și să vadă lucrurile cât mai clar cu putință. Fără niciun motiv special, ci pur și simplu ca să mai zăbovească puțin înainte de a începe lucrul, ca încercă să deschidă fereastra. Iverul se lăsă greu și trebuie să-l apuce cu amândouă mâinile. De afară năvăli valul de ceață amestecată cu fum și răspândi în cameră un ușor miros de ars. Câțiva fulgi de zăpadă intrară și ei împinși de vânt. Urâtă toamnă, spuse în spatele lui Kai industriașul care intrase neobservat, întorcându-se de la directorul adjunct. Ca aprobă clătinând din cap și privi neliniștit servieta din care industriașul se pregătea să-și scoată hârtiile ca să-i comunice rezultatul negocierilor cu directorul adjunct. Dar industriașul care îi urmărise privirea izbi cu palma în servietă și spuse, fără să o deschidă: vreți să știți rezultatele? Am contractul gata sau aproape gata. Directorul dumneavoastră adjunct e un om încântător, numai că nu-i bine să te încrezi prea mult în el. Și începu să râdă strângându-i mâna lui Ca, vrând să-l facă și pe el să râdă. Dar Ca găsi acum suspect faptul că nu voia să-i arate hârtiile. Iar în observația industriașului nu i se păru nimic de râs. Domnule procurist, îi spuse acesta, cu siguranță că suferiți din pricina vremii. Astăzi păreți cam prost dispus. Da, spuse Ca ducându-și palmele la tâmple. Am dureri de cap, necazuri familiale. Exact, spuse industriașul, care era un om nerăbdător și nu izbutea să asculte niciodată o frază până la capăt. Fiecare om își are de purtat crucea. Fără să-și dea seama, Ca făcu un pas spre ușă, ca și cum ar fi vrut să-și conducă vizitatorul, dar acesta continuă să-i vorbească. Aș mai avea ceva să vă spun, domnule procurist. Tare mă tem să nu vă necăjesc vorbindu-vă despre asta tocmai astăzi, dar am mai trecut de două ori pe aici în ultima vreme și am uitat de fiecare dată. Iar dacă mai amân, cine știe dacă o să mai aibă rost să vă spun vreodată. Și poate ar fi păcat, căci la urma urmei comunicarea mea s-ar putea să aibă oarecare valoare. Până să apuce Ca să-i răspundă, industriașul se apropie de el cât putu mai mult, îl lovi cu latul degetului peste piept și îl întrebă încet: aveți un proces, nu-i așa? Ca se dădu înapoi strigând: asta v-a spus-o directorul adjunct. Da, de unde? Răspunse industriașul. Cum ar putea directorul adjunct să afle? Dar dumneavoastră? Întrebă Ca mai stăpân pe sine. Mie mi se mai întâmplă să aflu aici colo câte ceva de la tribunal, spuse industriașul. Tocmai în legătură cu asta aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Atâția oameni au legătură cu tribunalul, spuse Ca plecându-și fruntea. Și îl conduse pe industriaș spre birou. După ce se așezară ca mai înainte, industriașul începu: din păcate, ceea ce am să vă comunic poate că nu e prea important. Dar în asemenea chestiuni, nimic nu trebuie neglijat. Și apoi țineam și eu să vă fac un serviciu, oricât de neînsemnat ar fi el. Nu ne-am înțeles noi oare totdeauna în afaceri? Ei bine, Ca a vrut atunci să-și ceară scuze pentru felul în care se purtase, dar industriașul, neadmițând nicio întrerupere, își săltă servieta sub braț ca să arate că era grăbit și continua: am auzit vorbindu-se despre procesul dumneavoastră de la un oarecare Titorelli, un pictor. Titorelli e pseudonimul lui, habar n-am cum îl cheamă în realitate. De ani de zile vine din când în când să mă vadă la birou și mi-aduce niște mici tablouri, e aproape cerșetor, și îi dau totdeauna un fel de pomană. Altminteri, tablourile sunt drăguțe, câmpii, peisaje, în sfârșit vă închipuiți cum. Târgul ăsta cu care ne obișnuiserăm amândoi mergea totdeauna cât se poate de bine. Până la urmă însă pictorul a început să mă viziteze cam prea des și am spus-o. Așa am început să discutăm. Eram curios să știu cum poate trăi numai din pictură. Și atunci am aflat spre marea mea mirare că se întreține mai ales din portrete. Mi-a spus că lucrează pentru tribunal. L-am întrebat pentru care. Și atunci a început să vorbească despre lucrurile acestea. Dumneavoastră sunteți mai în măsură decât oricine să vă dați seama cât m-au uimit povestirile lui. De atunci aflu mereu la fiecare vizită de-a lui noutăți de la tribunal și încet încet am căpătat oarecare experiență în privința aceasta. La drept vorbind, Titorelli e cam palavragiu și de multe ori trebuie să-i închid gura, nu numai fiindcă e mincinos, ci mai ales pentru că un om de afaceri ca mine, care abia poate să-și ducă povara propriilor lui griji, n-are timp să se ocupe și de poveștile altora. Dar să lăsăm asta. Mi-am spus că Titorelli va putea fi de folos. Cunoaște mulți judecători și cu toate că el personal nu poate avea mare influență, v-ar putea sfătui asupra modului celui mai sigur de a ajunge la unii magistrați cu influență. Și chiar dacă sfaturile lui n-ar fi hotărătoare, părerea mea este că dumneavoastră tot ați putea trage mari foloase din ele, căci sunteți aproape avocat. Eu totdeauna am spus, domnul procurist Ca e aproape avocat. Zău, nu-mi fac deloc griji în privința procesului dumneavoastră. Vreți să vă duceți la Titorelli? Recomandarea mea o să-l decidă să facă tot ce-i va sta în putință. Cred că ar trebui, într-adevăr, să vă duceți. Nu neapărat astăzi. Când doriți, ocazional. De altfel, faptul că vă sfătuiesc eu nu vă obligă deloc să vă duceți la pictor. Dacă socotiți că e mai cu minte să vă lipsiți de el, firește că e mai bine să-l lăsați încolo. Poate că v-ați și trasat un plan precis pe care Titorelli ar putea să-l strice. În cazul acesta, nu vă duceți la el, vă rog. De altfel, trebuie să-ți învingi sila ca să-i ceri sfaturi unei asemenea pramatii. În fine, faceți cum doriți. Iată o scrisoare de recomandare și adresa pictorului. Dezamăgit, Cal luă scrisoarea și o vârâ în buzunar. Avantajul pe care îl ar fi putut aduce recomandarea însemna, în cel mai fericit caz, o nimica toată pe lângă plictiseala pricinuită de faptul că industriașul aflase despre proces și că pictorul putea oricând să răspundească zvonul. De aceea, abia dacă izbuti să-și învingă sila și să-i mulțumească prin câteva cuvinte industriașului care se și îndrepta spre ușă. Am să mă duc, spuse el, pe când își lua la ușă rămas bun de la industriaș. Sau am să-i scriu să treacă pe la birou să mă vadă, căci sunt prea ocupat în momentul de față. Știam că veți găsi soluția cea mai bună, spuse industriașul. La drept vorbind, credeam că ați prefera să evitați venirea la banca unor oameni de teapa lui Titorelli și discuțiile cu ei aici despre proces. Și să știți că nu e niciodată bine să lași scrisori în mâinile unor asemenea personaje. Dar cu siguranță că ați cântărit totul și știți mai bine ce trebuie să faceți. Ca dădu din cap și îl conduse pe industriaș până în antecameră. Dar, deși părea liniștit, începuse să se teamă. De fapt, nu spusese că o să-i scrie lui Titorelli decât ca să-i arate industriașului că-i aprecia recomandarea și că ținea să se gândească pe loc la posibilitatea de a-l întâlni pe pictor. Dar dacă i s-ar fi părut util ajutorul pictorului, n-ar fi șovăit să-i scrie imediat. Ca să-și dea seama însă de primejdiile la care l-ar fi putut duce această scrisoare, fusese nevoie de remarca industriașului. Trebuia deci să aibă atât de puțină încredere în propria lui putere de judecată? Dacă era posibil să invite cu bună știință la bancă un individ dubios și să-i vorbească despre proces la doi pași de ușa directorului adjunct, nu era posibil, ba chiar foarte probabil, să treacă și pe lângă alte primejdii fără să bage de seamă și să dea buzna în capcane invizibile? Doar nu se afla totdeauna lângă el câte cineva care să-l prevină. Și tocmai acum, când voia să-și adune toate puterile ca să intre în luptă, tocmai acum începuse ca niciodată să aibă îndoieli asupra propriei sale vigilențe. Era necesar ca dificultățile întâlnite în munca profesională să-i constituie piedici și pentru proces? Nu mai înțelegea deloc cum de-i trecuse prin minte să-i scrie lui Titorelli și să-l invite la bancă. Ca... Mai clătină încă din cap când domnul de serviciu se apropie de el ca să-i atragă atenția asupra a trei domni care stăteau pe o banchetă în antecameră. Domnii așteptau de mult să fie primiți. Văzând că omul de serviciu vorbește cu casă, ridicară toți trei, căutând fiecare prilejul să se strecoare primul. Fiindcă banca îi trata cu atâta nepăsare, făcându-i să-și piardă vremea prin antecamere, nu mai voiau nici ei să țină seama de nimic. Domnule procurist, începu să strige unul dintre ei. Dar ca ceruse viitorului să-i aducă paltonul și le răspunse la toți trei pe când se îmbrăca. Vă rog să mă iertați, domnilor. Îmi pare foarte rău că nu vă pot primi în clipa de față. Vă cer mii de scuze, dar am de rezolvat niște treburi foarte urgente și sunt nevoit să plec chiar acum în oraș. Ați văzut singuri cât am fost reținut. Vreți să fiți amabili și să reveniți mâine sau în altă zi? Dacă nu cumva preferați să aranjăm telefonic treburile. Dacă doriți, puteți să-mi spuneți și acum în două cuvinte despre ce e vorba și am să vă trimit prin poștă răspunsuri amănunțite. Firește, cel mai bine ar fi să treceți iar pe aici. Propunerile lui K provocară atâta uimire în rândurile domnilor care aflau că așteptaseră degeaba, încât aceștia se uitară unul la altul fără să poată scoate o vorbă. Atunci suntem de acord, nu-i așa? Întrebă K, întorcându-se spre omul de serviciu care îi aducea pălăria. Prin ușa deschisă a biroului se vedea zăpada care cădea tot mai din belșug. De aceea Ca își ridică gulerul paltonului și își încheie nasturele de sub bărbie. Tocmai atunci, directorul adjunct ieși din camera vecină, privi zâmbind cum Ca, îmbrăcat în palton, discuta cu domnii din antecameră și îl întrebă. Plecați acum, domnule procurist. Da, spuse Ca, îndreptându-și spinarea. Afacerile mă cheamă în oraș. Dar directorul adjunct se și întoarse spre cei trei domni. Și dumnealor? Întrebă el. Cred că vă așteaptă de mult. Ne-am și înțeles, spuse Ca. Dar domnii păreau cu totul nesatisfăcuți. Îl încercuiră toți trei pe Ca și îi spuseră că n-ar fi așteptat atâtea ore dacă treburile lor n-ar fi fost urgente și n-ar fi cerut să fie discutate imediat, pe îndelete și între patru ochi. Directorul adjunct Îi ascultă o clipă, apoi îl privi pe K. Acesta rămăsese locului, ținându-și pălăria în mână și ștergând-o din când în când pe aici, pe colo de praf. Există o soluție foarte simplă, domnii mei, spuse în cele din urmă directorul adjunct. Dacă vă mulțumiți cu mine, îmi iau bucuros sarcina de a vă primi în locul domnului procurist. Toate acestea trebuie să rezolvate imediat, firește. Suntem oameni de afaceri ca și dumneavoastră și știm să prețuim timpul. Vreți să poftiți aici? Și le deschise ușa care dădea în antecamera biroului său. Cum mai știa directorul adjunct să ia în primire tot ce se vedea silit să sacrifice ca? Dar nu sacrifica oare ca mai mult decât ar fi fost absolut necesar? În timp ce el se pregătea să alerge la un pictor necunoscut ca să satisfacă dorințele unei speranțe nesigure și minime, după cum singur trebuia să recunoască, prestigiul lui suferea aici pagube ireparabile. Fără îndoială că ar fi făcut mai bine să-și scoată paltonul și să-i recâștige de partea lui măcar pe cei doi domni care pe semne mai așteptau încă în odaia de alături. Și ca poate ar fi încercat să o facă dacă nu l-ar fi zărit chiar în clipa aceea pe directorul adjunct care căuta ceva în clasor, ca și cum ar fi umblat în hârtiile lui. Când ca se apropie iritat de ușă, directorul adjunct îi strigă: "Ah, n-ați plecat încă!" Și întoarse spre ca o față ale cărei riduri păreau să arate nu vârsta, ci forța, după care continuă imediat să scotocească printre hârtii. "Caut," explică el, "copia unui contract care trebuie să se afle la dumneavoastră, după cum spune reprezentantul firmei. Vreți să-mi dați o mână de ajutor?" Ca făcu un pas, dar directorul adjunct îi spuse: "Mulțumesc, am și găsit-o." Și se întoarse în biroul său, ducând un teanc de hârtii care conținea nu numai copia contractului, dar și multe alte acte. "Acum nu mă pot măsura cu el," își spuse ca. "Dar imediat ce voi termina cu necazurile personale, o să fie primul care o să simtă de ce sunt în stare și încă amarnic de tot." Oarecum calmat de gândul acesta, ca îi ceru omului de serviciu care ținea cam de multișor ușa deschisă pentru el, să-i comunice directorului, dacă va avea ocazia, că el ieșise în oraș pentru niște afaceri și părăsi banca aproape fericit că se va putea ocupa un timp numai de treburile lui personale.